2ทุติยวรรค1ปรูปหารกถาว่าโดยเรื่องที่บุคคลอื่นนำเข้าไปให้307สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทะนิวรณ์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทะนิวรณ์ของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากปราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรณ์ของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุถุชนมีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทะนิวรณ์ของปุถุชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทนิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทนิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุถุชนมีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทนิวรณ์ของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะเหตุไรปรวาทีเพราะว่าพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์สกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารไม่มีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารไม่มีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้สกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่ตนให้แก่คนเหล่าอื่นแก่บุคคลนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่ตนให้แก่คนเหล่าอื่นให้แก่บุคคลนั้นไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มานำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่ตนให้แก่คนเราอื่นให้แก่บุคคลนั้นไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มานนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้สกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มานำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที นำเข้าไปทางขุมขนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น308สกวาทีพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะเหตุไรปรวาทีเพราะจะให้ท่านสงสัยสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่สกวาทีความสงสัยของปุถุชนมีอยู่และความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่และความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์นั้นก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่แต่ความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสงสัยของปุถุชนมีอยู่แต่ความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของอะไรปรวาทีเป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มสกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของชนเหล่านั้นทั้งหมดมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของชนเหล่านั้นทั้งหมดก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพวกทารกยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกทารกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพวกบันเดาะยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกบันเดาะมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพวกเทวดายังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกเทวดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น309สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีถุงน้ำอสุจินั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอุจจาระปัสสาวะของพระอรหันต์

สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอโนตตัปปะแต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญโพชฌงค์เพื่อละอโนตตัปปะแต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละโทสะโมหะอโนตตัปปะได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโนตตัปปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอโนตตัปปะน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญโพชฌงค์เพื่อละอโนตตัปปะน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะสกวาทีพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น313สกวาทีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นปุถุชนพึงพร้อมด้วยศีลมีสติสัมปชัญญะจำวัดน้ำอสุจิของภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ไหลออกมาน้ำอสุจิแม้ของพวกฤาษีนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามย่อมไม่ไหลออกมาภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอสุจิของพระอรหันต์จะพึงไหลออกมามีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีด้วยเหตุนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการที่บุคคลอื่นนำปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลเราอื่นจะพึงนำจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลเราอื่นจะพึงนำจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการที่บุคคลอื่นนำปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ก็มีได้สักวาทีบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้เพราะเหตุนั้นการที่บุคคลอื่นนำปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอรหันต์จึงมีได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรูปหารกถาจบ